so ye wambu se bagando. Ye wambu gwe dingele we bagando. Ye wambu so ye wambu se bagando. Opo ombo, yo me more bangamwe dingele wa. Bagando, ye wa mpungwe dingelewe bagando, oh, oh, oh, oh.